Serwis Trójki. Starcia z policją w Katalonii. Konfiskowane są urny i karty do głosowania w referendum niepodległościowym. Za chwilę relacja naszej reporterki. A w kraju od dziś działa sieć szpitali i wchodzi w życie ustawa dezubekizacyjna. Starcia z policją przed lokalami wyborczymi w Katalonii. Referendum niepodległościowe w tym regionie rząd w Madrycie uznaje za nielegalne. Policjanci przejmują urny i karty do głosowania, napisano na Twitterze MSW Hiszpanii. Opublikowano też zdjęcie przejętych przedmiotów i poinformowano, że działania funkcjonariuszy będą kontynuowane. Do Katalonii ściągnięto oddziały policji z całej Hiszpanii. Pierwszym miejscem, do jakiego weszli policjanci, jest lokal referendalny w San Julià de Ramis, miasteczku, z którego pochodzi Carles Puigdemont, lider katalońskiego rządu. Wiadomo też, że policja wkroczyła też do kilku lokali w Barcelonie. W sieciach społecznościowych można obejrzeć nagrania, jak policjanci młotami wybijają drzwi. W barcelońskim porcie od 2 tygodni cymują 3 statki, którymi dopłynęli do Katalonii policjanci. Według szacunkowych danych jest ich około 10 tysięcy. Jak informują pracownicy portu, o północy wszyscy opuścili pokłady. Administracja Katalonii poinformowała, że referendum może zostać zakończone w każdej chwili. Jeśli bowiem do lokali referendalnych przyjdą nakazy z sądu, trzeba je będzie zamknąć. W ponad 2 tysiącach miejsc głosuje w Katalonii 5 300 000 Katalończyków. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Hiszpańskie media donoszą, że na referendum wpływa Rosja. Wskazują, że osoby i instytucje powiązane z Kremlem na 48 godzin przed plebiscytem zwiększyły liczbę publikowanych informacji na jego temat o 2000%. Wracamy do kraju. Pacjenci wpisani na listę oczekujących w szpitalu, który nie został włączony do sieci i nie ma kontraktu z NFZ, mogą wpisać się na listę innej placówki. Od dziś działa sieć szpitali. Weszły do niej 594 zakłady opieki i te szpitale mają zapewniony kontrakt z funduszem. Celem zmian jest skuteczniejsze leczenie. Piotr Gryza, wiceminister zdrowia, podkreśla, że nocna i świąteczna pomoc lekarska będzie najczęściej przy szpitalu sieciowym. Znaczna część szpitali sieciowych będzie realizowała nocną i świąteczną pomoc lekarską bezpośrednio, tuż przy izbie przyjęć. Co ma poprawić sytuację na oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć? Pacjenci i tak trafiają na SOR albo na izbę przyjęć. To powodowało znaczne obciążenia izby przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych i dlatego wniosek, żeby zwiększyć możliwość działania tego miejsca przy SOR-ze i przy izbie przyjęć, żeby udrożnić możliwość opieki nad pacjentem. Szpitale mają teraz otrzymywać ryczałt na leczenie i możliwe będzie przesuwanie pieniędzy pomiędzy poszczególnymi świadczeniami w zależności od potrzeb danej placówki. Emerytury i renty za okres służby na rzecz totalitarnego państwa od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 zostają obniżone. Według ustawy dezubekizacyjnej świadczenia funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy sprawdza IPN. Ustawa przedstawia katalog instytucji, w których praca powoduje obniżenie emerytury lub renty. Są to m.in. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego czy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Ale jak zapewnia wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, nie dotyczy to zwykłych milicjantów. Nie jest prawdą, że podlegają jej sportowcy, że podlegają jej milicjanci czy strażacy. Pytany o szczegółowe przypadki osób, które odbyły szkolenie dla pracowników UB, ale nie podjęły tam pracy, mówi. W decyzji, którą wydaje Zakład Emerytalno-Rentowy jest zawsze pouczenie o trybie odwołania i takie oczywiście możliwości są. Może także odwołać się do sądu. Minister Mariusz Błaszczak mówi wprost. Funkcjonariusze SB mordowali niewinnych ludzi. To były ich wybory życiowe i za takie wybory życiowe trzeba ponosić odpowiedzialność. Przeciwko wprowadzeniu ustawy protestowali m.in. politycy SLD i Rzecznik Praw Obywatelskich, który uważa, że katalog osób objętych nowym prawem jest zbyt szeroki. Mariusz Pieśniewski, Polski Radio. List biskupów zapowiadający 17 dzień papieski czytany jest dziś w kościołach w Polsce. W przyszłą niedzielę pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją zbierane będą pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i jej podopieczni to żywy pomnik Jana Pawła II, mówi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Służy konkretnym ludziom i to już w tej chwili można powiedzieć prawie, że w drugim pokoleniu, czyli jest wspomaganiem uczniów gimnazjum i liceum oraz studentów, którzy prawdopodobnie z powodu swojej kondycji materialnej w rodzinie nie mogliby pójść do lepszych szkół średnich i dostać się na studia w dziennych uczelniach, gdyby nie to, że na pewnym etapie ktoś im pomógł.

We'll be right back. Tak się grało w roku 1969. Gdzieś tam zawsze można było znaleźć utwór, w którym jest miejsce na popisowe solo perkusji. I tak też było w nagraniu TNUC. Zresztą pamiętają Państwo choćby Gingera Bakera, który się wyżywał w solowych partiach w grupie Cream i tak dalej. Ale to nagranie z Za Oceanu, konkretnie z debiutu. Debiut zatytułowany On Time, a zespół Grand Funk Railroad. Amerykańska grupa, która powstała w stanie Michigan i która zdobyła sobie od razu wielką popularność, choć trzeba powiedzieć, że krytycy już od początku kręcili nosami, że prymitywne, że prostackie, że teksty byle jakie. A jeszcze ten debiut, kiedy oni nie okrzepli, nie byli ostatecznie sformowani, też przyniósł trochę krytycznych uwag, co nie przeszkadzało publiczności. A w tej liczbie i mówiącemu te słowa słuchać z przyjemnością nagrań Grand Funk Railroad. I ten debiut po latach, myślę, że choć razi pewnymi anachronizmami rozwiązań muzycznych, no to jednak się jakoś tam broni, a przypominajmy, że Grand Funk Railroad byli jednymi z prekursorów takiego hard rockowego, blues rockowego grania. No to po tym z dużą partią perkusji kawałku teraz jeszcze jedno nagranie z tej płyty Heartbreaker. Sometimes I think about her, but you know she's not really there. When memories you call, I just can't live without her. Transwango Railroad. Takimi nagraniami debiutowali w 1969 roku. A sygnał, który za chwilę usłyszymy, pozwala mi spodziewać się, że w tym samym czasie XX wieku mniej więcej pozostaniemy. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Owczarek, zawsze poprzedzany tym sygnałem i witający się, myślę, że tak jak zawsze. Dzień dobry. No niestety będzie nudno, banalnie i sztampowo. Serwus wszystkim Big Beatowcom i nie Big Beatowcom. Panie Michale, serwus za nami, sygnał za nami, a co przed nami? Przed nami, proszę pana, chluba białostockiego Big Beatu tamtych czasów, zespół Diamenty. Mimo że chluba, rozumiem, no zdaję sobie sprawę, że nie musi pan pamiętać. Nie za bardzo pamiętam. Diamenty po raz drugi się pojawiają w naszym kąciku, no ale kto pamięta, że te 4 lata temu wystąpili? I oni, proszę pana, ja będę teraz tłumaczył od nowa wszystko, oni byli duzi byli w tym Białymstoku, a dlatego, że mieli dużego sponsora. No i teraz dygresja pierwsza pewnie z tych 10, które padną, bo czasy się zmieniają, a sponsora dużego warto mieć, proszę pana. I teraz na przykład, jeśli zachowamy tę terminologię tamtych czasów, muzykę młodzieżową mogą na przykład w większości sponsorować teraz browary, proszę pana. A kiedyś było bardziej demokratycznie, ośmielę się powiedzieć, i na przykład takie białostockie zakłady przemysłu bawełnianego, Fasty, mogły sponsorować muzykę młodzieżową. No Fasty mogły, oczywiście. I oni dlatego byli duzi w tym Białymstoku, bo wszyscy im zazdrościli. Oni wspominają, te Diamenty, proszę pana, że no wiedli życie niemalże sielankowe. Chcieli niepolską gitarkę, Fasty dawały. Chcieli wzmacniacz, Fasty dawały. Mikrofon Dynacord, proszę bardzo. A coś z włókienniczych wyrobów? O tym akurat chyba nie wspominają. Ale proszę pana, to jest tak jak w tej bajce La Fontaine'a, Pies i Wilk. Nie wiem, czy pan kojarzy. Spotkałem się, tak. Tak, no to dostawali oczywiście sprzęt, ale wie pan, na takich, powiedziałbym, koncertach, imprezach z okazji rocznicy rewolucji październikowej. Trzeba było grać, tak. No ale w każdym razie ich konkurencja z Białegostoku, żółto dzioby, aż się, proszę pana, zielona z zazdrości robiła, jak oni te wzmacniacze wytaszczali na scenę. I oni, nie wspomniałem, nie doczekaliśmy się żadnej antologii Big Beatu białostockiego czy podlaskiego w ogóle do tego czasu, ale mamy film. Mamy film o tym. Nazywa się... dobrze, bo to radio jest. A myśli pan, że słuchacze to tylko radia słuchają, telewizji i tam innych... Ale jest pan w stanie teraz wyświetlić? Mogę opowiedzieć. No dobrze. Film trwa godzinę, będę opowiadał 2. Tytuł filmu Żyliśmy tylko muzyką. To można sobie uzupełnić wiadomości o Diamentach. I oni tam wspominają, że jednym z takich największych sukcesów, osiągnięć prestiżowych, były nagrania w Warszawie, proszę pana. I one się nawet zachowały. Rzeczywiście i dzisiaj jedno z tych nagrań, Przepis na piosenkę to się nazywa. No, jak pan się domyśla, no ale to jest problem ogólnie polskiego Big Beatu tamtych czasów. Nagranie dzikością nie powala. No bo, wie pan, mieli pewnie repertuar na te imprezy rewolucyjne, mieli coś do klubów młodzieżowych, a jak do radia, proszę pana, do stolicy przyjechali, to też mieli oddzielny repertuar. No byli grzeczniejsi, bardziej uczesani. Tak, ale mamy za to zmyślny tekst do tego utworu, trochę o konwencjach i twórczym banale, jeżeli ktoś by się chciał wsłuchiwać. No to gwoli ścisłości jeszcze powiem raz, że zespół Diamenty z Białegostoku w utworze Przepis na piosenkę z roku 67. Podobać się wam. Już mam. Po wiośnie to musi być maj i kwiaty psu. Radośnie, więc słońca dać trzeba by tu. Do tego podłożyć efekci wietrzyka. Muzyka. Przepływa, mówię, że hej. bardzo by napisać wesołą piosenkę od ręki, by mogła podobać się wam. Już mam, już mam, już mam. Dziewczyna to musi być wierna jak dzień. Jedyna, choć można mieć inną co dzień. Do tego efekcik serduszka, gdy tyka muzyka. Przebój wam mówię, że hej. Wesołą piosenkę od ręki, by mogła podobać się wam. Już mam, już mam, już mam. Przygoda, przygoda to musi być las i bar. Swoboda, koń, który wiezie cię w świat. Do tego efekcik wystrzałów kolcika. Śpiewać ją mógł. Oni, ty, śpiewajcie tak jak my. Wesołą piosenkę, tak prostą piosenkę, by każdy zaśpiewać ją mógł. Miał pan rację rzeczywiście, że stopień dzikości niewysoki, ale za to wesołość, bo parokrotnie, jak słyszałem, wokalista podkreślał, że piosenka jest wesoła. Ja bym się dopatrywał tam ironii, sarkazmu, proszę naprawdę? Pana. Naprawdę? Dystans taki pan zauważył? Dystans zauważy? Chyba, tak. Aha, ale dzikość jednak nie zaistniała. Dzikość jeden. No ale mamy kolejny wynalazek, mimo tego, że jak pan mówi, już kiedyś wystąpili, to te kilka lat powoduje, że to się pewnie trochę niektórym z państwa zatarło, a niektórzy pierwszy raz słyszeli. Tak, ale diamenty niczego nie wydały w epoce ani później, więc przypominamy, że taki zespół istniał w Białymstoku i o tym właśnie jest Szpulowiec Big Beatowca, żeby takie niewydane utwory otóż, przypominać. No, i ważne, że miał sponsora Fasty. Tak, byli duzi. Dziękuję panie Michale. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień. A ja podejrzewam, że teraz państwa zadziwię, bo zwykle po wizycie Big Beatowca, Szpulowca, ja nadaję coś albo z epoki, albo zupełnie coś nowego, tak żeby skontrastować. A teraz, aha, i zwykle to nie są polskie nagrania, a teraz właśnie to zaskoczenie, bo nagranie polskie, współczesne, z nowej płyty. My lips are drying your tears. When there is no hope, after all is said and done, when there is no nagranie nosiło tytuł Intruder i pochodzi z płyty zespołu, którego nie znałem dotąd. No i właściwie tak posłuchałem, jak to zwykle, kiedy wpada komuś w ręce płyta wykonawcy nieznanego z otwartą głową, ale też bez żadnego nastawienia. No jak usłyszałem to instrumentalne granie, takie intrygujące i niepokojące, wciągnąłem się trochę, posłuchałem dalej, a w końcu zdecydowałem, że podzielę się z Państwem tym, co usłyszałem, bo mi się po prostu spodobało. Zespół nosi nazwę Wicked Heads i pochodzi z tego, co udało mi się sprawdzić z Krakowa. Płyta Super Heroes właśnie zawiera to i jeszcze parę innych nagrań. I postanowiłem zainteresować Państwa, bo to brzmienie, jak powiedziałem, takie dość tajemnicze i wciągające, zrobiło na mnie dobre wrażenie. Dobrze się tego słucham. Może lepiej wieczorem, ale skoro mam audycję o tej porze, to niechże ta grupa jeszcze raz wystąpi. Wicked Heads, proszę Państwa, i Choices. From faith. To była grupa Wicked Heads, proszę Państwa, nastrojowa. A te nastroje u nas jak w kalejdoskopie się zmieniają, bo teraz wskakujemy w kącik rockabilly. I'm only looking, I don't wanna fall. I'm only looking, I'm having a ball, just looking. Well, oh, baby, that's all. I like to hug you, you're kissing the spine, but you're the my dear. Out of your mind, I'm just looking. Oh, baby, that's all. I'm looking to the east, looking to the west, looking all over town. Pretty little mama, I love you the best, but I don't wanna stop this fooling around. I'm only looking, shopping around, ain't got to thinking. Settling down, just looking. Where? A baby, that's all. I'm only looking, I don't want a ball. I'm only looking, well, I'm having a ball, just looking. A baby, that's all. I like to hug you, ooh, you're kissing the spine, but get some ideas out of your mind, I'm just looking, baby, that's all. I'm looking to the east, looking to the west, looking all over town. Oh, pretty little mama, I love you the best, but I don't wanna stop this fooling around. I'm only looking, shopping around, ain't got to thinking, I'm settling down, ooh, looking. Well, baby, that's all. Just a looking. Well, baby, that's all. That's all, baby. Just looking. To łatwo było się domyślić, że taki ma tytuł ta piosenka. Wykonawca to Charlie Gracie, którego już kiedyś prezentowałem. Taki jeden z wielu Elviso-podobnych wykonawców, którzy pojawili się w połowie lat 50. XX wieku. I wtedy przepadli, chociaż on jeszcze długo występował, potem przypominając te swoje dawne rock'n'rollowe czasy. No a dzisiaj słucha się tego z sentymentem i myślę, że nawet z przyjemnością. Adresuję te słowa do tych, którzy takie starocie lubią. Wandering Eyes za chwilę będzie, potem jeszcze będzie Cool Baby, a potem jeszcze poważna pretensja You Got Heart, Like a Stone, czyli masz serce z kamienia. Charlie Gracie, zapomniany, ale kiedy się go przypomni, to muszę powiedzieć, że żałuję, że zapomniany. Only you. Oh, wondering eyes, you keep telling me lies. I wish were true. I should be wise to all your lies. But I love you. One of these days, when you leave me all alone, how would you like it? I'm wondering of my own. Wondering now, you got beautiful lies, but they're all true. I guess you've got me hypnotized, 'cause I love you. Wondering eyes, you keep telling me lies. I wish were true. I should be wise to all your lies, but I love you. One of these days, when you leave me all alone, wandering of my own wandering light. You got beautiful light, but there are dreams. I guess you've got me hypnotized, 'cause I love you. You are. 'Cause I love you. Chua, chua, chua, chua, cool. Chua, chua, chua, chua, I love to hold you, yeah. Mm-hmm, yeah. But I'll never scold you, mm-hmm. Please don't cry. Well, I won't lie. You're really my cool baby. Heart sick, yeah. You say sweet things, I swear it's true, I really do. I go for you. Cool baby, cool baby. Can't you tell that this wasn't meant to be? Tell that you were meant for me. Your crazy walk, dear. Yeah, yeah, yeah. Makes people talk, dear. Mm-hmm. Your lips look splendid. Well, I bet that you do. Come on, surrender. Cool, baby. Autopromocja. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Krystyna Prońko i Marek Piekarczyk. Zapraszamy na koncert pod tytułem Zbudujmy go razem, na którym wystąpimy wraz z przyjaciółmi. Będziemy wspierać budowę Domu Muzyki w poniedziałek 2 października w Radiowej Trójce o godzinie 19. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie w ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach.